Murmuri. Benvinguts. Comencem el nostre murmuri número 135 i, com sempre, ho fem amb moltes ganes, perquè, mira, això de la música ens omple de bones vibracions, un bon karma que us intentarem contagiar al llarg de la propera hora. Carlos Gecano des de la producció, Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, que us parla. I avui comencem amb un dels grups revelació de la temporada que us hem posat bastant al nostre programa. Són els The Pain of Being Pure at Heart, que, aprofitant que encara segueixen parlant meravelles d'ells pel seu àlbum de debut, no volen desaparèixer del mapa tan ràpid, i aquesta setmana ens arriba el seu nou EP de 4 cançons titulat Higher Than the Stars, com la cançó amb la que avui obrim el programa. Continuem amb el projecte en solitari del guitarrista De Los Ponsete. Sota el nom d'Antona ens porta un seguit de cançons que, com el grup en el que militen, serveixen per mirar la nostra quotidianitat amb humor i ironia. Un exemple clar és el tema que us portem avui titulat Todo el mundo tiene porno en casa, una manera de fer crònica social que em recorda una mica l'esperit de Sergio Algora. Us deixem amb aquesta cançó.

no ens movem de Nova York, però parlem d'algú bastant més experimentat que els Electric Tickle Machine. I és que després de recórrer mig món defensant la música dels Strokes, Julian Casablancas s'ha animat a presentar-se en solitari, i potser perquè li ha agafat una mica de gelos al veure com el seu company, l'Albert Hammond Jr., doncs li va molt bé fora del grup. Hi ha molta expectació al voltant de l'edició d'aquest disc, i hem de dir que el que hem pogut escoltar fins ara es distancia una mica del so dels Strokes. Julian Casablancas s'ha acostat més a l'electrònica, i això fa que els seus impulsos per desgarrar la veu amb els Strokes doncs siguin aparcats per portar-nos una proposta discotequera dels anys 80. Jutgeu vosaltres mateixos. 11th Dimension. Els suecs Folding a Firehorse expliquen en el seu MySpace que abans de gravar el seu EP titulat Verdict Story es dedicaven a tocar en bodes i funerals del seu país, i tot i que al final van deixar-ho doncs, perquè les dues cerimònies acabaven plorant. Ara han agafat les seves experiències d'alegria i tristesa, les han sacsejat una mica i han construït les cançons d'aquest EP que us presentem amb el tema More Absurd. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Avui a l'entrevista presentem el segon disc de The New Raymond, La dimensió desconocida, amb el que ens torna a embolcallar, com havia fet abans, amb la propósito de Garfunkel, amb un so intimista, també seré, i amb lletres agradolces que ens parlen de la realitat quotidiana. Per parlar-nos d'aquestes noves cançons, precisament tenim a Ramon Rodríguez a l'altre costat del telèfon. Benvingut al nostre programa. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Doncs parlem una mica d'aquest disc, primer de la part més material, perquè un cop més la portada del disc és una il·lustració i en aquest cas, no sé si molt explicativa, no?, sobre el títol del disc, aquesta dimensió desconocida i una il·lustració doncs, amb molta màgia, no? Bueno, sí, aquest cop, a diferència amb l'anterior disc, a propòsit de Garfunkel, amb aquell disc li vaig passar les maquetes amb Martín, amb les lletres i tot, perquè il·lustrés cada cançó amb una il·lustració seva, no? Mm. I en aquest cas, doncs, només tenia clar el títol i li vaig passar el títol del disc i una mica una breu sinopsis del que jo entenia sobre què tractava el disc, però no va escoltar cap cançó ni va veure cap lletra i aleshores doncs, la portada la va interpretar molt a la seva manera, però crec que ha quedat bastant ben trobat, no?, amb el que hi ha dins del disc. O sigui que la seva dimensió desconocida i la teva són una mica iguals o no? Sí, són bastant iguals, sí. La veritat és que ja tenim bastanta connexió entre nosaltres, no?, perquè les altres il·lustracions també i va escoltar les cançons, però les va interpretar a la seva manera, no? Però em van semblar ben il·lustrades, també, no? No sé. Bueno, jo crec que és un que té molt de talent. Inclús amb l'EP anterior, que hi ha entremig dels dos discos, la portada també la va fer ell i l'Associació d'Il·lustradors de Catalunya li va donar un premi per aquest EP, no? Vull dir que també ens vam posar molt contents perquè vam dir, hòstia, mira, hem donat un premi amb una cosa que ha fet per nosaltres. No? Sí, molt bé. I com és aquesta dimensió desconocida de Ramon Rodríguez o de New Raymond? Doncs, Mira, no sé, jo li vaig dir La dimensió desconocida perquè potser no és un disc tan exhibicionista com l'altre, que era un disc que estava escrit com per una persona, no? Que era com una mena de declaració d'amor i tal, i d'intencions, i estava tot molt clar, no? Aquí, en canvi, pues, no sé, potser les cançons cadascú les pot interpretar una mica de la seva manera, perquè són més que un disc que parli sobre la relació de parella, és més aviat un disc que parla d'altres coses que a mi em preocupen, saps? De la meva vida anterior o actual, no? I llavors és com una mica en viu el títol, no? La dimensió desconocida vindria a ser una mica com el cantó aquest privat o ocult de cada persona. Per tant, a la Garfunkel ja no li dius coses amb les cançons d'aquest disc. Bueno, potser hi ha alguna cançó que sí, que crec que estupendamente, per exemple, sí, podríem dir que parla, que és una cançó d'amor bastant evident també, no? Però vull dir que no n'hi ha tantes, no? Aquí no n'hi ha 10, potser n'hi ha una i mitja. Parlem també d'aquestes diferències que deies que hi ha entre el primer disc i el segon, perquè doncs, mentre el primer era un projecte bàsicament personal i doncs, ara sembla que tires més com amb un projecte coral, amb unes cançons més de grup. Per què aquest canvi? Bueno, perquè, aviam, jo vaig crear aquest projecte pensant que només hi seria jo, no? És a dir, el primer disc està pensat, bueno, inicialment, per gravar guitarres acústiques i veus, i potser si s'havia de gravar alguna bateria o algun altre instrument, doncs gravar-ho jo, no? Com jo què sé, com ja han fet molts artistes, no? Et posaria un exemple, jo què sé, com el Paul McCartney, no? Amb el primer o el segon disc que va fer, gravava ahir tots els instruments, saps? I que també té la seva gràcia, no? Perquè jo quan, com que vinc de Madrid, que és un grup que fa molts anys que toco, que som molta gent, i potser tu portes una idea, però llavors la treballem entre tots i cadascú la interpreta de la seva manera, amb això vull dir que tu, quan fas una cançó per un grup, no? Deixes espai pels demés i que cadascú aporti la seva visió de com ha d'anar l'arranjament de l'instrument que toca, no? En canvi, amb un disc així, pensat d'aquesta manera, tenia la intenció com de dir, vale, doncs ara vaig a fer la cançó, però l'arranjaré jo com jo l'arranjaria, si jo toqués tots aquests instruments. El que passa és que al final doncs es va pujar al carro el Ricky Lavado a la bateria, i el Follner també feia productor i també va tocar el baix, i al final doncs va quedar com va quedar, no? Minimalista, no? Però amb alguns arreglos, no? Un disc així com folk, però una mica pop, I aquest disc en concret, doncs clar, ja ve d'estar com 2 anys i mig tocant amb la banda, també va entrar Pablo Garrido, saps, a tocar la guitarra, i em venia de gust doncs explotar una mica això, no? Ja que estàs tocant amb aquests músics que tenen tant de talent, dius, doncs aprofitem que gravem un disc doncs, perquè ens puguem lluir tots una mica més i les cançons així siguin diferents de les de l'altre disc, no? Perquè per fer un disc igual que l'altre potser no cal, no? No sé. Ara has fet referència també a Madí. Aquella és una fase tancada? No, estem escrivint un disc nou, que hem de gravar el juliol. Ah, molt bé. O sigui que vas fent per totes bandes, no? Sí, el que passa és que, bueno, mira, Madí vam fer un parèntesi de 8 o 9 mesos. Ja fa com 8 o 9 mesos així que no toquem en directe ni que no assagem. Però també perquè, bueno, doncs en Pep va tenir un altre fill, en Marc també té una nena petita i... Això és l'edat, no? Bueno, no és l'edat, sinó que també, doncs, pues, està bé que descansar una mica, que la gent disfruti una mica de les seves altres coses de la vida, saps? Per tornar amb més ganes a fer coses. I també trobo que el darrer disc, doncs, bueno, va tenir una rebuda molt bona i el disc va quedar molt bé, ens va donar molta feina... I també és això, que era el quart disc, ja són 4 discos que hem tret. Vull dir, t'has de deixar un espai també com per tenir ganes de fer-ne un altre, no? Si ja has quedat content, no? Entrem una mica en el món del MySpace perquè doncs, ens podem fixar en diverses coses curioses del teu MySpace. Primer que com a estil de les cançons, allò que ens fan posar, apareix l'etiqueta de rap cristià i segon que com a comentari apareix que cantes cobla que t'hi cagues. Hi ha una petita part de veritat en alguna d'aquestes dues coses? No hi ha res de veritat en cap de les coses. Això és que quan vaig crear el MySpace, com que ho vaig fer així com tot de mig cachondeo, que vull dir, el vaig fer inicialment sense tenir en ment de gravar cap disc ni res, sinó per penjar maquetes meves i coses meves, en plan així, perquè si algú ho volia escoltar o no. I així es va quedar, saps? Vull dir, i així ho he deixat, perquè mira, em va fer gràcia en el seu dia i és curiós, perquè també fico que sóc de Túnez, no? Sí, és veritat. I si tu vas a buscar els artistes de Túnez a MySpace, apareixes tu. Apareixo jo com un dels que té més visites. Ah, mira, escolta, doncs has viatjat a Túnez o no? No. He viatjat bastant, però no, aquí no. Hi hauria d'anar, potser. Potser sí. Em reben bé. Potser triomfes per allà, sí, també, sí. No? Sí, no, de fet em va escriure un artista d'allà, en plan, ei, hòstia, tal, que he trobat el teu MySpace, compadre, i jo, hòstia, tu, vaja tela. L'he liat, no? I jo dient-li, no, que això és de broma, saps? No sé com s'ho va prendre. Home, també estaria molt bé allò de la copla, no? Perquè ens sorprendries a tots, allò, los planetes ens van sorprendre una mica amb allò, amb aquella vena més flamenca, sí. Que ara ens sortissis tu amb la copla, ens deixaries a tots morts. Bueno, tot és provar-ho, no? No sé, bueno, crec que potser me'n sortiria, no ho sé. Sí? Sí, potser sí. Bé, ja que estem parlant també de curiositats, et pregunto qui és Dramón Rodríguez. Un alter ego, potser? Bueno, això és com una altra broma que faig, com rient de mi mateix, perquè com que sempre m'estic queixant molt a les cançons, no? I potser perquè és quan tens la necessitat d'escriure, no quan estàs malament, potser, perquè hi ha vegades que tampoc estic deprimint ni res, sinó que em fico a escriure i em surt el que em surt, no? Però crec que fas com una mena de regressió mental cap a aquella part del subconscient de que t'ha afectat alguna cosa, el que sigui, no? Llavors, doncs, això del Dramón Rodríguez és com per enfotre'm una mica de mi. I el Dramón del que parlo és un dels anys 90, que és quan estava treballant a una fàbrica i tal. O sigui, que expliques vivències reals. Sí, sí, sí. Estem dient, fent referència a aquest Dramón Rodríguez perquè és una dels títols de les noves cançons i suposo que també es reafirma que com molts dels altres compositors, doncs, inspira més tot aquell món fosc de la tristesa, no? Bueno, sí, també pots escriure alguna cançó feliç, que en tinc alguna, vull dir, perquè les vols reivindicar, no? Sí, perquè tinc, no sé, El cau del pescador és una cançó molt feliç, tot sí. I que és amb un trasfons trist, no?, que és com, però és com positiva, en realitat. És com una cançó que vaig escriure un dia que estava molt feliç, de fet, o sigui, la vaig escriure a l'estudi del Santi, un dia que estaven les xarades allà, saps? I em vaig quedar sola allà un migdia i vaig escriure la cançó. Ja està, vull dir que és un moment com d'aquests que venies d'estar potser una mica així ratllat i tal, però tu passes bé i dius, hòstia, que bé que m'ho he passat, vaig a fer una cançó. I ja està, no? També és impossible que hi hagi un disco tot superfeliç, no? Perquè és que la vida no ho és. Vull dir, la vida és de tot, no? És un terme mig, no? Hi ha moments de felicitat i de molta felicitat, i altres moments doncs, més d'estar una mica més recollit, no? Vull dir que... Perquè si no, la felicitat no seria tal, saps? No podria assegurejar-la tant, si tot fos tan, tan maco, no? No creus? Sí que crec, sí, sí que crec. Bé, si et sembla, escoltem ara una de les cançons d'aquestes noves de la Dimensió Desconocida i una que més m'ha explicat ja una miqueta abans, però l'escoltem estupendamente. Distància prudencial. La pena capital, la poca inclinación a dar muestras de afecto, nos va a devorar esta vez. Puede ser, tal vez se acabó, francamente nos vendrá mejor. Pensar que iré estupendamente y hacerle frente a esta maldita situación. Ten cuidado al sumergirte, pues resulta que gimnasia emocional estar precipitándose cada dos por tres. Va, ofréceme un respiro. Ahorrémonos la pantomima y salgamos a la superficie. Apresúrate, apresúrate. Hay dos opciones: irse o quedarse aquí entre los muertos. Inmensa multitud observa nuestros movimientos. Silencio espectral al escuchar un te quiero, sí. Es permanente, hey, repite conmigo, sí. Irá estupendamente, sí, estupendamente. Doncs com dèiem, acabem d'escoltar la cançó Estupendamente, la qual dius que nos van a suspender en gimnàsia emocional, i és que això de les emocions es pot exercitar o no? Tu què creus? Jo crec que sí. De fet, és una cosa que s'ha de treballar, no? I en general, perquè, no sé, la gent, pues, normalment té problemes com de comunicació, d'expressar el que sent o el que pensa. No? Uh-huh. També hi ha gent que és molt més espavilada emocionalment, no? Vull dir que jo conec, tinc amics que ho són. Sí. I més amigues que amics o no? Eh? O sigui, que normalment les amigues són més aquesta part emocional són, sí, la tenen més desenvolupada, no? O no? Sí, també és cert, bueno, però això ja seria un altre subtema. Sí, deixem-lo estar, és veritat. Són més intel·ligents que els homes, emocionalment i en general. Vull dir, això ja és una altra subsecció. Molt bé. Passem a la secció principal. Sí. Doncs, bueno, això que et deia, que no sé, jo, per exemple, a mi em passa, pues, amb gent més gran, potser, ho veus més accentuat, potser, saps? Vull dir, amb els pares o amb... que tens com una relació, que hi ha un canvi generacional una mica bèstia, saps? Sí. I llavors els costa com apropar-se a tu, però és només com per por, perquè desconeixen una mica el món en el que tu et mous, perquè els hi és desconegut, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, però en aquest cas parla com de... Aquesta cançó parla, doncs, bueno, doncs una relació de parella, i quan dic això és perquè potser quan dic això de la gimnàsia emocional és que a vegades també ens hi fixem en unes coses quan estàs en una relació i li dones importància a una sèrie de coses que potser te n'oblides de donar-li importància a unes altres que potser són tan o més importants que aquesta. No? Bé, deixem, si et sembla, la gimnàsia emocional a banda i parlem dels directes, perquè el proper 23 d'octubre faràs la presentació oficial d'aquest disc, que serà l'Auditori, i a més vindràs acompanyat de Francisco Nixon, amb qui em sembla que també repetiràs a Madrid. Creus que feu bona parella? Escènica? Jo crec que sí. Escènica, eh? Jo crec que sí, vull dir, perquè és com una mica el duo sacabarbes, no? Què passa amb les barbes últimament? No sé, jo fa molts anys que em porto. Ah, tu ets dels que ja fa temps i t'han copiat, no? Sí, bueno, de fet jo crec que sóc dels primers de Becore que portava la barba, abans que altres que em porten. Val. Tu reivindicar. Ho reivindico. La teva barba. Sí, jo porto barba, crec, des del 2002, així. Molt bé. Més enllà de les barbes, teniu denominadors comuns amb Francisco Nixon? Jo crec que sí, perquè, bueno, crec que estem a llocs comuns, no? Vull dir, i jo, pues, és un artista que respecto molt i recomano molt els seus discos, perquè els dos discos estan molt bé, però sobretot aquest últim penso que és molt rodó, que té unes cançons molt guais. I no sé, ell potser té unes influències així com més clàssiques, saps? Del pop així més clàssic, com Bud Bacharach i tot això, no? Que a mi també em flipa, no? I és que ho fa molt bé, tu, perquè no hi ha artistes així cantant així en castellà fent això també, no? I no sé, jo penso que el meu potser és una mica més friki, perquè jo també vinc d'un altre background, no? Vinc de tocar en un grup i del hardcore i tot això. Sí, bueno, i has acabat amb aquesta qüestió acústica, no? Que els que et coneguin, doncs, només de New Raymond, que es posin també els teus discos anteriors, no? Sí, bueno, jo crec que també si pot ser curiós, no? També és cert que hi ha gent que coneix New Raymond i no té ni idea de Madí, no? O fans de Madí que no els agrada gens New Raymond, també ho puc entendre, no? Clar. No es pot tenir bon dia a tothom. Doncs no. Fa poc vam entrevistar els Anímic i ens van dir que el productor Ricky Faulkner s'havia convertit d'alguna manera en un mes del grup i bueno, la veritat és que són molts dels grups catalans que s'acosten a ell per produir també els seus discos. El teu també és un cas que teniu una relació molt propera. Abans em parlaves també dels estudios Ultramarinos. Què és el que té tot aquest estudi i concretament també Ricky Faulkner perquè tanta gent ensoni, no?, aquest nom dels discos que ha acabat produint i que li ha donat una personalitat, no? Mira, jo penso que el Ricky el que té és que, a part de tenir un gran talent, és que és un gran arreglista. Aleshores, jo pues, el recomano molt a, jo què sé, pues, artistes que no tinguin molt clara la visió del que van a fer, no? O tenen potser bones cançons però no saben ben bé quina direcció dur-la, doncs el Ricky és algú que és capaç d'agafar el millor que té aquella cançó o aquelles cançons, saps? I portar-ho cap a un terreny força interessant, no? El que passa és que, bueno, jo també treballo molt amb el Santi García, sí. Però quan treballo amb el Santi García és per fer jo de coproductor, saps? Vull dir, quan treballo amb el Ricky, li deixo més al Ricky el seu espai, saps? Perquè ja hi confies, no? Però també m'agrada fer remenar una mica, no? Que ho faig, és el que faig més amb en Santi. Per això, quan hem fet aquest nou disc, és com una coproducció del Santi i del Ricky, saps? Perquè així agafo el millor dels millors, no? Saps? Molt bé, molt bé. Ho promociones molt bé. Sí, sí. Parlem abans dels concerts i doncs també preguntar per si realment us està afectant als músics això de la crisi, de la famosa crisi, però us està afectant? Hi ha menys bolos, els discos ja la crisi ve d'enrere, no? Però com esteu vivint aquest temps? Doncs mira, jo tampoc puc opinar molt sobre aquest tema perquè crec que, vull dir, estic dins del sac dels artistes que potser no generen tants diners com per donar-se com afectats, no? Com per afectats. No sé, suposo que, jo què sé, si agafes algú com el Víctor Manuel, saps? Sí. Suposo que sí que nota més la crisi perquè deu generar menys diners, no? Però a nivell de bolos i tal, doncs, bueno, hi ha bolos igual, perquè saps què passa? Que la gent potser no compra tants discos ara, però la gent es compra als concerts i la gent vol anar als concerts. I crec que això és el maco de tota aquesta història, no de la crisi financera, no que això ja me la pela, però diguéssim de la crisi discogràfica, de que la gent no compra tants discos i tal. Bueno, però la gent va més als concerts que abans. Això sí que t'ho puc dir. I això és positiu perquè al final, doncs, clar, és la manera més directa també d'aquesta comunicació i de gaudir de la música, no? Perquè aquells que ens agrada realment en els concerts, quan acabes de conèixer de veritat un disc i les cançons, és quan veus que el cantant, bé, que el grup les està cantant, no? Exacte, no? Veus una mica la personalitat d'aquells artistes o el que poden arribar a transmetre. Vull dir, tu creus més o t'arriba més i tal. Tot o al revés, bueno, tu... perquè a vegades també hi ha casos contraris, però també però ens quedarem amb els bons, que tots dels bons també. Bé, per acabar l'entrevista, doncs et faig la pregunta fixa del programa, que ens diem Murmuri, i per tant et pregunto en quines situacions parles amb murmuris i no val al cine, que això està molt repetit ja. Doncs, hòstia. Te la t'he matat, no? Doncs, no sé, quan estic a una obra de teatre i em sembla un rotllo patatero, no? No puc evitar fer el comentari de quin tostón. No? Quin tostón. Està molt de moda aquesta paraula del tostón, eh? Sí, hòstia. Home, no. Des que el Saura va escriure en un missatge pel Parlament. Ah, sí? Va escriure en un missatge? Sabia que havia escrit alguna cosa, però no sabia... Doncs mira, un tostón va dir. Un tostón va dir. Un tostón. El que va dir que este partido es una mierda era del PP, no? Exacte, el Cirera. Vale. Sí, sí, però no ens ficarem en política, eh? No ens ficarem en política. Per acabar, ens quedarem amb la cançó titulada Variables. Què em pots dir d'aquest tema? Doncs mira, et puc explicar una anècdota freak d'aquesta cançó, perquè és el primer single que hem escollit per fer un vídeo, i la Liona, que ja ens va fer el vídeo de l'Enana, sí, ens ha fet un vídeo de ciència-ficció. Ah, mira. I jo surto en plan Star Trek, fent el ridícul. Que bé. Però bueno, ja el veuràs i tal. Bueno, no sé com quedarà. Segur que quedarà bé, perquè la Liona ho fa molt bé, saps? Però clar, em fa mogollon de vergonya, perquè surto ja fent l'imbècil. Sí. Però bueno, mira. Mira, coses, coses que té la vida de l'artista. Sí, sí. Llàstima per això que no hagués estat doncs, solapat amb Sitges, perquè això de la ciència-ficció potser fins i tot l'haguéssiu hagut de presentar allà. Sí, no? No sé. Bé, Ramon, que hi hagi moltíssima sort amb la Dimensió Desconocida i que et puguem veure en directe. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, ciao. Mensajes eléctricos que atraen a los relámpagos, no tienes ni idea del poder que ejercen sobre mí. Tremendo espectáculo seguir aquí luchando. Control que ejerzo sobre ti, siempre tan culpable de especular sobre la certeza de nuestra lealtad, nos trae de cabeza hasta el final. Si esto fuera poco, i portàvem ja temps amb ganes de portar-vos una cançó de Me and the Bees, un grup de Barcelona relativament nou i poc conegut que va aconseguir cridar la nostra atenció al festival d'aquest any. La seva proposta és simple, però també efectiva. Unes cançons plenes de folk i pop acústic i amb un esperit melancòlic d'aquell que ens agrada tant, el Murmurí. Per començar a descobrir-los, us proposem un crit. Thank you. Doncs aquest era el crit de Me and the Beast i ara continuem amb els Islands. I és que diuen que les persones que viuen a les illes doncs que tenen un caràcter particular. Això de tenir límits de la terra ferma tan pròxims doncs ha d'afectar per força. En el cas dels Islands, el resultat és una certa timidesa a l'hora de fer les seves cançons, que es compensa amb la seva tendència a la instrumentalització. El seu nou disc es titularà Vapors, com el seu primer single. Acabem en el programa d'avui, però no volem marxar sense proposar-vos que aquest dijous us acosteu fins a l'Heliogàbal per veure l'últim concert del Zuma, un disc que no ens cansarem de recomanar-vos perquè està ple de petites peces d'artesania i a més que sabem que estan fetes amb molt de carinyo. Els fans del grup també aprofitem per anunciar-vos que el 50% d'Uma, la Maria Comas, està a punt de publicar el seu disc en solitari, així que estigueu atents perquè segur que ben aviat us en podrem mostrar alguna cançó. De moment us deixem amb la proposta del concert i amb una cançó gravada precisament en directe. Ens convertim una estona en gats. Escoltem Miau. Yeah. cançons i de mil persones. Patricia Palomino. I ara sí que ens acomiadem amb Nacho Vegas i amb el seu nou EP titulat El Género Bobo, un recull de quatre cançons que segueixen la línia del Manifiesto Desastre. De fet, la cançó que us deixem avui prové de les cançons de gravació del seu últim disc. Esperem que gaudiu amb aquesta pesadilla genèrica. Fins la setmana que ve. Empieza y lo hace bien. El aire tiene un color extraño. Fui a ver a una mujer que me leyó la mano. Cada línea le llevaba al mismo sitio en el que había empezado. Me dijo, es como si jamás hubieras roto un plato. Salí con esta sensación de un nuevo comienzo para mí. Me tomé una copa o dos, brindé con hundir en él junto a mí. Los libros que aún no me leí y las canciones que aún no he escuchado forman hoy parte de mí, transforma mi pasado y todo el daño que causé y todo aquello que iba mal en mí. Hoy parece una ilusión. Hoy quise sentir y no sentir.